आगे का दशा विशेषण। प्रिय स्थिर स्फिरोरु बहुल गुरु वृद्ध त्रिप्र दीर्घ वृंदारकाना प्रस्थस्पर्वर्षित्रब्द्राघी वृंदाः प्रियस्थिरस्फिरोरुबहुल गुरुवृद्ध त्रिप्र दीर्घ वृंदारकाणां प्रस्थस्फबर्वंही गर्वर्षित्रब्द्राघी वृंदाः। प्रिय स्थिर स्फिर उरु कितने हुआ? बहुल गुरु वृद्ध त्रिप्र आठ आगे दीर्घ वृंदार दस हो गया। प्रिय स्थिर स्फिर उरु बहुल गुरु वृद्ध त्रिप्र दीर्घ दस ही आदेश होगा। प्रिय को प्र आदेश होगा, स्थिर को स्थ, प्र स्थ स्फ आगे बर वर है, उरु को वर होगा वरिष्ठ बनेगा, आगे वंही गर आगे वर वर्षी वर्षी त्रप द्राघी अवृंद ये क्रम से आदेश होगा। प्रियादिना क्रमात् प्रादेशुर इष्टादिशु पर इष्ट यसुन इमनचि पर रहते क्रम से आदेश होगा। अतिशान इष्ठन करेंगे प्रिय से प्रिय तम बनेगा, तम अभिष्ठन हो तम प्रत्यय करें तो क्या रूप बनेगा? प्रियतम इष्ठन करेंगे तो प्रिय को प्रादेश हो गया, प्रकृति काच आदिगुण हो जाएगा प्रेष्ठ हो। प्रकृति काच लगाना पड़ेगा नहीं तो क्या हो जाता? या सही चटे लोप हो जाता तो प्रेष्ठ गुण हो गया। स्थिरक हो जाएगा इष्ठन करने से स्थिरक हो जाएगा स्थ स्थेष्ठ। स्थेष्ठ शब्द का क्या अर्थ होगा? स्थिरतम कहो स्थिरतम अतिशान स्थिर स्थिरतम है। स्पेष्ट स्फिर स्फिरतम स्फिर से इष्ठन हुआ स्फ आदेश हो गया स्पेष्ट। आगे क्या है स्फिर के आगे? उरु। उरु का तो बहुत अर्थ है, उरुतम अर्थ में उरु को हो गया वर आदेश वरिष्ठ। वरिष्ठ कहते हैं ना वरिष्ठ नागरिक, ये उरुतम है बड़े है। ज्येष्ठ शब्द अलग है और वरिष्ठ अलग है उरुतम। और बहुल से इष्ठन कर दिया, बहुल को क्या वर्ण ही इष्ठन हो गया। वर् ही में इकार उचाने के लिए क्या है? बंगी वंगी में ही में इकार उचाने के लिए है। हाँ तो एक आचर नहीं है, प्रकृति का आचर नहीं लगे ऐसे चलो हो जाएगा तो हो गया वंगिष्ठ। आगे दिया है हाँ ठीक है हाँ अच्छा ठीक है। बहुल सदस्य वही इकारो चाहना था ठीक। अन्यथा हाँ आभ्युन असिद्धत्वात् उच्चारण सामर्थ्यादवा इकार से लोप न सात, नहीं तो इकार उच्चारण के नहीं कहते इकार का लोप नहीं होगा। लोप ने अभ्यन से सिद्ध हो गया और इकार उच्चारण व्यर्थ हो तो लोप नहीं हुआ तो उच्चारणार्थ है। उच्चारणार्थ है इत संज्ञा लोपाभ्याम विनय निवृत्ति। ये वरिष्ठ बन गया। आगे गुरु शब्द है गुरुतम तो हो जाएगा इष्टन करने से गर आदेश गरिष्ठ बन गया गुरुतम गरिष्ठ। भोजन भी गरिष्ठ होता है ना गुरुतम गरिष्ठ गरिष्ठ भोजन कहते गरिष्ठ भोजन तो भोजन पचन में कठिन है गरिष्ठ कोई कोई गरिष्ठ भोजन पसंद करते हैं ना गरिष्ठ गुरुतम, आगे गुरु के आगे वृद्ध, वृद्ध को क्या आदेश होगा? वर्षिष्ठ बन गया, वर्ष में इकार उच्चारण के होगा, इकार तो वर्षिष्ठ बन गया। हाँ, वर्षिष्ठ शब्द का क्या अर्थ होगा? वृद्धतम। आगे त्रिप्र, त्रिप्र है दुख है, पुरुडास अर्थ है, उसे स्टन हो गया, त्रपिष्ठ बन गया, त्रप आदेश, त्रप त्रप के पह को ब करके लिखा है सूत्र में। आगे द्राघी, दीर्घ को हो गया द्राघी, क्या रुचाण के हो गया द्राघिष्ठ बन जाए, दीर्घतम द्राघिष्ठ। और आगे वृंदारक, देवता है वृंदारक पूज्य है, उसको वृंद आदेश हो जाएगा, मृण से वृंदिष्ठ, वृंदारक तम वृंदिष्ठ पूज्यतम अर्थ है। एवं यसुन, यसुन करेंगे किस सूत्र से? दिवजन विभज्य पर यसुन करेंगे तो आदेश हो जाएगा, तो बन जाएगा पहला रूप क्या बनेगा? प्रेयान, दूसरा स्थेयान, स्फेयान, वरियान, वहीयान, गरियान, वर्षियान, त्रपियान, द्राघियान, वृंदियान। और इमन जी करे जो जहाँ जो पृथ्वी आदि में जो प्राप्त है तो प्राप्त हो जाएगा। प्रियोरु बहुल गुरु दीर्घाणाम पृथ्वादित्वाद प्रेमा इत्यादि। प्रिय उरु बहुल गुरु दीर्घ कितने? ये पृथ्वी आदि मानेंगे सीखेंगे। इमन जी किस तरह से हुआ? इमन जी कहने पर क्या क्या रूप बनेगा लेकर दिखाओ जल्दी, रूप क्या क्या बनेगा, कितने रूप लिखा देख कर लिखो, पुस्तक देखने के लिए छूटे। इमन जी नहीं दिया है, हम दे दिया है, हे पुस्तक में है, हाँ दे दिया। वरिमा, वंगिमा, गरिमा, द्राघिमा चार दिया है, ऊपर प्रेमा है इसलिए संदेह हो गया, पांच होना चाहिए टीका में चार ही। बहुर लोप भूच बहो, बहो क्या भेति पंचमी, बहु से पर, बहु पर लोप हो, किसका लोप होगा? इमे यसुर, इमनिच और यसुन पर से आधे पर से लग जाएगा। बहुश्च भू आदेश, भू च बहु हो, वो बहु क्या भी होती है? पहला बहु क्या भी होती है? हाँ, बहु को भू आदेश हो जाएगा। तो पहले भूमा बनने के लिए क्या प्रातिपदिक है? बहु, बहु प्रातिपदिक है, बहु से क्या प्रत्यय होगा? सूत्र हाँ, पृथ्वाद इमनिचे, बहु से इमनिचे हुआ, इमनिचे होने के बाद बहु लप भूच बहु, तो क्या बनेगा? आधे परस लग जाएगा, तो आधे परस बहु लोप, बहु से पर इमनिचे का क्या लोप होगा? मान रह जाएगा, भू, भूमान प्रातिपदिक, प्रथमा भूमान, यह सुन करेंगे तो यसन, भू भूयस भूयान बन जाएगा। भूमा और भूयान में क्या फर्क है? क्या कर पर लेकर दिखाओ, पुस्तक में है, मिल गया। भूमन शब्द का अर्थ बहुत्वम, इमन जो होता भाव है बहुर्भाव, बहुत्वम। और भूयान का अर्थ प्रशस्य बहुतर, इष्ट से ईट च, इष्टन को ईट आगम हो जाएगा, बहु पर से इष्ट से लोप सियाद ईट आगमश्च। तो बहु शब्द से इष्ठन करने पर पृथ्वादी इमनिचि तो हो गया, तो इमनिचि भाव में हुआ। बहु शब्द से इष्ठन करेंगे किस अर्थ में? अतिशाने तमेश, अतिशाने बहु, भू से इष्ठन करने पर इष्ट से ईड़च, बहु पर, भू से पर क्या लोप हो गया, बहु से पर का इष्ठन के ई लोप हो गया, ईट आगम हो गया, अरे भू च बहु, बहु को भू आदेश, तो बन गया भूष्ठ। भूष्ठ शब्द का क्या अर्थ होगा? बहुत तारा बहुतम। युवाल्पयो कनन्यतरस्याम, युव और अल्प दो शब्द को कन हो जाएगा, ये तो कन आदेश याद क्या इष्ठन और यशन पर रहते, तो युवा अतिशयन युवा युवतम तो इष्ठन हो गया तो कनिष्ठ बन गया, यशन होने पर कनियान और पक्षे यविष्ठ अल्पिष्ठ। कनियान का अर्थ क्या है? युवतर अल्पतर, युवक हो गया कन अल्प युवा और अल्प दो ही, तो नहीं इष्ट नहीं नहीं यो तो नहीं हो युवतम युवतर, और जब अल्प को हो जाएगा तो अल्पिष्ठ अल्पिष्ठ बनेगा अल्पियान अल्पियान बनेगा। पक्षी अभिष्ट दिया क्यों? विकल्प से ही कनाने तरह से देखो कन नहीं हुआ तो युव से इष्टन होगा, युव से इष्टन होने पर पूर्व पहले सूत्र का लाया था स्थूल दुरैव यणादि पर पुरुष गुण गुण को आयो गुण यभिष्ठ यभिष्ठ भी बन जाएगा, और अल्प से हो जाएगा तो ऐसे चलो पे अल्पिष्ट बन जाएगा। अल्पिष्ट शब्द का क्या अर्थ है? अतिशय न अल्पतम अल्पिष्ट, यभिष्ठ का अर्थ युवतम, युवतम के लिए और कोई शब्द है नहीं शब्द अभिष्ट के लिए यवयान बनेगा इष्टन यान है, यविष्ट शब्द को दूसरे शब्द से बोलो ना कनिष्ठ नहीं कनिष्ठ यविष्ट, कनिष्ठ का क्या अर्थ है युवतम, कनिष्ठ का अर्थ है युवतम, और यविष्ट शब्द का क्या अर्थ है युवतम, युव शब्द को कौन आ गया ना तो कनिष्ठ शब्द का कहते छोटा कहते ना कनिष्ठ कनिष्ठ छोटे सबसे छोटा है तो कनिष्ठ है युवतम है, और यविष्ठ भी हो गया तो यविष्ट कनिष्ठ सुनने पर लगता है कनिष्ठ कोई अलग है जो यविष्ठ भी कनिष्ठ है। अल्पिष्ठ शब्द का क्या अर्थ होगा? अल्पतम अल्पतम होगा, और क्या रूप बनेगा? कनियान बनेगा कनिष्ठ, युवा अल्प दोनों को कन हो जाएगा, अल्पिष्ठ कनिष्ठ दोनों बन जाएगा। आगे वीन मतोर लुक, वीन वीनो मत्तु पश्च लुक साथ इष्ठे यशो इष्ठन यशन पर रहते मत्तु वीन प्रत्यय मत्तु का लुक अतिशयन सग्वी सग्वी में वीन प्रत्यय की सूत्र से हुआ असमाय मेधा सजीवन, आगे इष्टन करने पर वीन का लुप हो गया सजिष्ठ बन गया, और ये सजीवी से यशन करेंगे तो भी लुप हो गया सजियान, सजियान का क्या अर्थ होगा? अतिशयन सगवी का क्या अर्थ हो हिंदी में अर्थ बताओ? सगवी माला वाला दोनों में अधिक हो तो दोनों में बहुत में तो बहुत में अधिक माला वाला सगवी सगवी शब्द था माला वाला वो तमप हो जाए सजिष्ठ हो जाएगा सजियान होता दोनों में सजिष्ठ सजियान दोनों माला वाले है बहुत में श्रेष्ठ हो गया सजिष्ठ दो में सजियान। अतिशय ने त्वगवान त्वगवान से मत्तुप है त्वक शब्द से इष्टन करने पर मत्तुप का अलुभ हो गया त्वचिष्ट बन गया यह सुन करके त्वचियान त्वचिष्ट त्वचियान प्रशंसाया रूपप रूप प्रत्यय प्रसुभंता तिंगंता चिंगश्चित अनुवृत्ति प्रशस्त पटु पटु रूप प्रशस्तम पचति इति पचति रूपम पचति रूपम बन गया रूप प्रत्यय हो गया। ईषद समाप्तो कल्पव देश्य देशीयरः कितने प्रत्यय है? तीन है। ईषद दोनों विद्वान तो विद्वत कल्प और यशस्कल्पम यजुष्कल्पम यशस्कल्पम यजुष्कल्पम में सूत्र लग गया इन सत्व हो जाए यजुष्कल्पम यशस्क में सोपदादो लघ्वी सूत्र आया है टीका में दे दिया, नहीं तो सकार को सरू होने के बाद पद संज्ञा उनसे रू विसर्ग होगा विसर्जन स को कुप कुप से बाध करके जीवा मूल्य विसर्ग होना चाहिए किंतु स हो गया सपदादु, यजुष्क में इणसस्य सत्व हो गया। देशीय प्रत्यय करेंगे विद्वदेश्य, और देशीय विद्वदेशीय पचति कल्पम ईषदून पचति। विभाषा सूप बहुच पुरस्तात्तु, ईषद समाप्ति विषय में ईषद समाप्त की अनुवृत्ति है। ईषद समाप्ति विशिष्ट अर्थ है सुबंतात् बहुच वा सियात विभाषा, और सच पुरस्तात् पुरस्तात् तो प्राग एवं न तो परत, ईषद न पटु बहुपटु बन गया। और कल्प करेंगे तो कल्प देश दिशा से तो बन जाएगा पटु कल्प, बहुपट में बहुच प्रत्यय है, पुरस्पात कहने से सुबंत के पहले हो जाता है बहु, बहु पटु सु, फिर प्रातिपदेश होकर लोप होकर फिर सु आएगा। तो यहाँ दिया है कृतथित समासाच्य से प्रातिपदेश करेंगे तथितांत ही नहीं, बहुच पटु सु पटु बहुत पटु तब बहु पहले हो गया तो फिर कैसे होगा, अर्थवदा धातु प्रातिपद हो जाएगा, दे दिया टीका में होगा। किंतु उसमें नियम था यत्र संघाते पूर्व भाग पद तस्य चेत प्रातिपद संख्या तय समास शिव, किंतु यहाँ पूर्व भाग पद नहीं है, बहुपट्टु में पूर्व भाग क्या है बहुच प्रत्यय, इसलिए नियम से ये समास समास की आवश्यकता नहीं। यदि पूर्व भाग पद हो संघाते में प्रातिपद संख्या करेंगे तो समास की होगी। तो हो गया सुप किम सुबंत से विभाषा सुप बहुच तिंग की अनुभूति नहीं, यजति रुकल्पम यहाँ बहु यजति से प्रयोग नहीं होगा, प्रकार वचने जातीयर प्रकारवती चायम, प्रकार पहले था थाल था क्या सूत्र प्रकार वचन थाल, यहाँ भी प्रकार वचन जातीयर, तो यहाँ प्रकारवती चाहिए, वहाँ प्रकार में थाल है और यहाँ प्रकार वाले में पटु प्रकार है पटु जातीय ये हो गया, थाल प्रत्यय हो गया जातीय प्रत्यय हो गया, पटु प्रकार का अर्थ पटु जातीय प्रकार में पटु प्रकार व्यस्य, यहाँ प्रकार में कोई तद्धित प्रत्यय नहीं, एक रूप नहीं पटु प्रकार, बीच में विराम नहीं चाहिए, पटु प्रकार का अर्थ है पटु जातीय, पटु प्रकार के अर्थ में पटु जातीय बना। प्राग इवात कह आगे इवे प्रतीक तो आएगा, उसके पहले क का अधिकार अभी चलेगा आगे सर्वत्र क, उसका अपवाद आगे सूत्र है अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टे है, क का अधिकार है किंतु सर्वनाम अव्यय हो तो अकच होगा और टी के पहले होगा, तिंग से इतने अनुवर्तित है तिंग अंत होने पर भी हो जाएगा। कस्य चद ककार को कांता अवेश दकारो आंतादेश सियाद अकच्च, कस्य च कांत कोई अवय हो तो जैसे धिक है कांत अवय तो दकार आदेश हो जाएगा और अकच हो जाएगा, धिक हो जाएगा धक्कित बन जाएगा, क्या बनेगा धिक है कांत अवय है अवय होने से अकच और अंत में ककार को दो हो जाएगा आगे आएगा धक्कित बनेगा। अज्ञाते कह कस्यम अश्व अशोक बनिया उच्चक ही, ये क्या प्रत्यय हुआ क नहीं अकचे अभ्य होने से नीचक ही यहाँ भी अकचे, सर्व के में क्या प्रत्यय है अकचे सर्वनाम है, अब विश्व के में अकचे ओकार सकार भकारादो सुपी सर्वनाम टे प्राग अकच, अन्यत्र तो सुबंत से टे है प्राग अकच, ये साथ युष्मद अस्म शब्द में वार्तिक आया होगा क्योंकि सर्वनाम है युष्मद अस्म शब्द, तो ठीक है पहला कुछ होगा कहाँ होगा ओकार सकार भकारादो सुपी, ओकार सुप कौन है वो सकार आदि सुप कौन है सु सुप हैं दोनों सु और भकार आदि ध्यान भी सिभ्यस, यह तो सर्वनाम ठीक के पहला कुछ होगा, अन्यत्र सुबंत होकर के अकटी के पहला कुछ होगा, युवायु बनता है ओस है तो पहले अकज हो जाएगा, अकजन से यम सद युष्मकद बन जाएगा, फिर आदेश हुआ युवक बने युवकयो बन जाएगा और आवकयो हो सुका शादी के लिए युष्मकाशु अस्मकाश में अकज होने पर युष्मकद अस्मकद आत्व के सूत्र से हो जाएगा युष्मद अस्मद और अनादेश युष्मका भी अस्मका भी इस प्रकार युष्मकद अस्मकद होकर बीच उकारा इत्यादि किम त्वयका त्वया त्वया में यहाँ पहले त्वया शब्द बनने के बाद अकज हुआ उकार सकार भकार दिशूप नहीं है क्या प्रत्यय है टा है इसलिए त्वया शब्द बनने के बाद अकज हुआ त्वयका मयका अकस प्रकरणे तूष्णिम कांग वक्तव्यम कांग वक्तव्य अकस प्रकरणे तूष्णिम कांग वक्तव्य अकस प्रकरण तूष्णिम को काम हो जाएगा काम मित्वाद अंत्याज अच पर तूष्णिम शब्द है अव्यय है अव्यय जो अव्यय सर्वनाम अकच होना चाहिए तो काम हो जाए काम के मकार हलंत में संज्ञा है मित उनसे मितोचंत्याद पर तूष्णिम में ई के आगे हो जाएगा काम तूष्णिकाम तूष्णिकाम में मकार कहाँ से आया तूष्णिम के मकार का प्रत्यय जो काम है उसके मकार इस संज्ञा है तूष्णिकाम आस्ते शीले को मलोपश्च तूष्णिम है शील अर्थ में म का लोप हो जाएगा और क प्रत्यय हो जाएगा तूष्णिम शील तूष्णिक बन गया तूष्णिम म का लोप हो गया क हो गया तूष्णिक और पचतिक पचतकी पचतकी में क्या प्रत्यय हुआ अकच प्रत्यय तिंगश्च तिंग के अनुवृत्ति अभय सवर्णाम प्राय तिंगश्च अनुवर्तते अकच हो गया पचति पचतकी जलपतकी ये धिक शब्द है अव्यय है धिक धिक उनसे अकज हो गया ते प्राग और कस्य च द धिक ककार को द बाबसान नहीं हाँ बाबसान तो हो जाएगा धकित बन गया धकित बन गया धकित का क्या अर्थ है धिक और हीरकुत हीरकुत क्या मालूम है हिरुक हिरुक में ककार आदि है अव्यय है टी के पहले अकज हेरु को कह टी को अलग अलग करो टी क्या है हैं ऊक हेर बच गया अक से कह रहे अक हीरक बन गया हीरक अगर हो तो हीरकुत हीरु को के ककार कहाँ गया सवर्ण होता है नहीं सवर्ण नहीं होता है कहते तो अकू कु कहाँ से आ गया अकच का ऊ कहाँ से आ गया हीरु के ऊ टी के ऊ को अलग कर दिया हीरकुत हीरकुत का क्या अर्थ है हीरकु का क्या अर्थ है वर्जन अर्थ में कुत्सिते कुत्सित अश्व क हो गया अश्व क संज्ञायां कन कुत्सिते कन छा तदंते न चे संज्ञा गम्यते अभी है केवल इन इत्यादि नित्यम आद्युदात हो जाएगा शूद्र से कन हो गया शूद्र क कुत्सित कुत्सित अर्थ में टीका में दिया कुत्सित अनुवर्तते तदंत कुत्सा हेतुकम संज्ञा विषय कन कुत्सा हेतु का संज्ञा में कन हो गया शूद्र का तो क करने पर कुत्सिता में हो जाता है हो सता था स्वरार्थम वचनम कन करेंगे तो आद्युदात हो जाएगा नहीं तो क करेंगे तो अंतोदात होगा अनुकंपायाम अनुकंपा में क हो गया कन पुत्र क अनुकंपित पुत्र पुत्र क का अर्थ नीतौ च तद्युक्तात् नीति तद्युक्तात् अनुकंपायुक्तात् नीति क्या है साम दान आदि रूपा नीति साम दान दंड भेद तस्यां गम्यमानायां अनुकंपायुक्तात् क प्रत्यस्यात् अनुकंपा है हंतते धान कहा दास्यामि बच्चे को कहते तुमको दोंगे धान का मतलब भ्रष्टा जब भुना हुआ तुमको दोंगे आ जाओ कुछ काम करो हाँ पढ़ो नहीं तो हंतते धान का है क्या के दास्यंते क्योंकि दास्यामी करेंगे तो कर्म हो जाएगा दिए जाएंगे गुड़ का इस प्रकार गुड़ का गुड़ शब्द से कह करे बहुचन गुड़ का एह की यही है तिंगत है अकच हो गया प्राग्टे यह की मतलब आओ तुमको लड्डू देंगे यह की ये अनुकंपा अर्थ में सामदान। अध की क्या है हैं अधि अधि का अर्थ खा लो अधि मतलब खाओ खा लो अधि अकच हो गया अध की अनुकंपा खा लो खा लो अध की पूर्वेण अनुकंप्यमानात् प्रत्यय अनुकंपायाम था अनुकंप्यमान पुत्र से प्रत्यय हुआ था यहाँ अध के यह की गुड़का में अनुकंपित पुत्र से नहीं हुआ पुत्र को बोलते तुम खा लो आ जाओ गुड़ा देंगे यहाँ हो गया अनन तु परंपरा संबंधे पीति विशेष परंपरा संबंध से पुत्र को अनुकंपा तो पुत्र पर करना है उसके लिए कहते अन्य शब्द से बना करके बताया यह की गुड़का धान का इत्यादि वहाँ तो हो गया पुत्र कह अनुकंपित पुत्र यहाँ पुत्र अनुकंपित है किंतु परंपरा से तुमको गुड़ा देंगे आ जाओ खा लो इसी प्रकार ओम।